songie bo mama kili nazali ko banga makambo nazali ko banga liboma e nazoki nazali ko banga nangai mabe amoke nande mi mokumba ya soni oyo amemisika nalebiye nalebiye mokumba ya soni nalebiye oyo amemisika nalebiye mokumba ya soni nalebiye.